إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعتي فقد فاز المتقون Enyi waja wa Allah, nakuhusieni kama ninavyotakiwa kuhusia nafsi yangu mwanzo ya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii peke yake. Hapana shaka yoyote wala raibu yoyote, ila ni kukubali walimwengu wote duniani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajaribu viumbe wake kwa mtihani miongoni mwa mitihani iliyokuwa mikubwa, nao ni mtihani wa maradhi ya korona. Huu ni mtihani ambao umewasibu walimwengu wote na bado haujapatiwa dawa mwafaka, dawa iliyokuwa sahihi ya kuzuia ugonjwa huu usiendelee, bali kila kukicha tunasikia kuendelea kwa ugonjwa huu, ukianzia katika nchi za China na nchi za Uingereza na nchi nyinginezo na baadhi ya nchi za Kiislamu kama Saudi Arabia, Misri. Kwa hiyo tuko katika mtihani uliokuwa mkubwa mno, mtihani ambao Allah anauzungumza ndani ya Qur'ani kwa ujumla wake pale aliposema katika sura Al-An'am aya nambari 17, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Na iwapo Allah subhanahu wa ta'ala atakufikishia awe Muhammad madhara yoyote na mtihani wowote, hakuna yoyote awezaye kuondosha mtihani huo na madhara hayo isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, na ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala awe Muislamu atakufikishia mtihani wowote ule, fala kashifa lahu illa hu, elewa hakuna mwanadamu yoyote awezaye kuondoa mtihani huo isipokuwa yeye Allah. Wa in yamsaka bi khairin, na ikiwa Allah atakugusa kufikishie khairi, fa huwa ala kulli shay'in qadir, elewa kwamba Allah juu ya kila kitu ni mweza. Wa huwa al-qahir fawqa ibadi, na yeye Allah ndiye mtenzaji nguvu aliye juu ya waja wake. Wa huwa al-hakimu, na yeye Allah ni mwenye hikma, anapopeleka mtihani wowote kwa waja wake Allah ni mwenye hikma kubwa sana kabisa. Ima ndani yake mtihani huu inawezekana ikawa ni shari, kadhalika vile vile ikawa ni khairi. Wa huwa al-hakimu al-khabir, na yeye Allah ni mwenye hikma na mwenye habari ya kila kitu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kasema vile vile, ma yafta illahu linnasi min rahmatin fala mumsika lah, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayafungua katika rehema zake kwa watu, akawafikishia rehema hizo. Fala mumsikala, hakuna yoyote awezaye kuzuia zile kheri ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewakusudia waja wake. Wama yumsik fala mursalahu illa hu, min ba'di, na zile Allah ambazo anazuzuia katika kheri zake, hakuna yoyote awezaye kumfikishia kheri baada yake Allah. Kisha kumzuilia mtu kheri, hakuna mtu mwingine kuweza kumfikishia kheri hizo. Ikhwata fillah, fala alija al-islam kad alija al-islam mawdi al-awdiya, kwa hakika Uislamu umeangalia vizuri sana pahala katika masala ya magonjwa. Wadhalika kabla wuku'i al-waba, Uislamu umeangalia masala ya maradhi kabla hata ya kutokezea kwake. Wa baada wuku'ihi, na baada ya kutokezea kwake. Wa intisharihi, na kuenea kwake. Uislamu katika nyanja zote umeangalia kabla ya maradhi kutokezea, na baada ya kutokezea, na baada ya kuenea ugonjwa huo kwa watu. Nyanja zote hizo Uislamu umezungumzia na umeangalia vizuri. Fa kabla wuku'i al-waba, basi kabla ya kutokezea ugonjwa, la budda ala almuslim, hapana budi muislam afahamu, aelewe, anyaalama, aelewe, anna alqadaa kad yakunu khairan, mtihani wowote, kadhi yoyote ambayo Allah anaipitisha, huenda ikawa ndani yake kuna khairi. Wa kad yakunu sharran, na huenda ndani yake ikawa kuna shari. Fal maradu min Allah wa shifaa min Allah, tuelewe maradhi yote Allah ndiye anayehukumu, ndiye anayewapelekea waja wake. Wa shifaa min Allah, kadhalika tuelewe kwamba shifaa, tiba na poza ya maradhi hayo ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mautu min Allah, na vifo vinavyotokezea Allah ndiye aliyehukumu. Wal haya min Allah, na uhai, watu wenye kuendelea kuishi, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuhukumu. Mtihani huu wa maradhi ni katika mtihani mkubwa ambao Allah anawajaribu waja wake, na wala haumwangalii mtu maalum, wala jinsia maalum, wala watu maalum kama wanaofikiria baadhi ya watu. Haya ni magonjwa ambayo wamepewa makafiri tu. Hata nchi za Uislamu vile vile ugonjwa huu umewapata. Na sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika miji yetu na nchi zetu na katika sehemu nyingine, Allah auzuie ugonjwa huu usifike. Faqad rawa Imam Muslim, na kwa hakika amepokea Imam Muslim na kusimulia Imam Muslim fi sahihi, an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, mtume kasema, likulli da'in dawa, kila ugonjwa una dawa yake. Fa idha usiba dawa'a da'in, itakapopatikana dawa ya ugonjwa, bara'a bi idhnillah, basi ugonjwa huo hupona na huponyeshwa kwa amri ya Allah azza wa jalla. Ugonjwa ni mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kila ugonjwa una dawa ambayo Allah ameiwekea. Basi wakati wote itakapopatikana dawa hiyo, basi wajue watu ni kwamba Allah ndio amewapa dawa hiyo viumbe wake. Kwa hiyo wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na wala wasifanye masara, wala wasifanye utoto, wala wasifanye uzembe, wala wasifanye kejeli katika magonjwa kama haya. Maana kuna baadhi ya watu wanafanya kejeli, kuna baadhi ya watu wanasema kwamba wao wana uwezo wa kuponyesha ugonjwa huu uliotokezea China, wapewe ndege tu waende China na China huko na wataponyesha watu. Kuna watu katika Tanzania hii wametokezea baada ya mtihani huu kusema hivyo kwamba wao wana uwezo wa kuponyesha watu. Hii ni kuonesha wanafanya istizai katika mtihani ambao Allah amewajaribu waja wake. Wana Abi Hurairah, na kutokana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mtume akasema, ma anzalallahu min da'in illa anzalahu lahu shifa, hakuteremsha Allah ugonjwa wowote ule isipokuwa ameuteremshia na dawa yake. Wa min hadhi al-islam, na katika miongoni mwa miongozi wa Islam fi ta'amul mal waba, katika kuamiliana pamoja na ugonjwa, yani Uislamu unabainisha, unatoa miongozo maalum wakati ugonjwa utakapotokezea, nini watu wafanye kabla ya kuenea ugonjwa huo. وعدم الخروج منها يعني na watu wasitoke katika nchi ambayo kuna ugonjwa na yeye yumo humo, Uislamu unamzuia moja kwa moja mtu huyo asiingie, asitoke katika nchi hiyo, hata kama atakuwa ni mfanya biashara, hata kama ni mkuu katika nchi, hata kama ni mtu mashuhuri katika nchi, akipata ugonjwa tu basi anaambiwa abakie hapo hapo, hana ruhusa ya kutoka wala kuingia mtu huyo, kwa sababu kutoka kwake katika pahala ambapo umetokezea ugonjwa na kuingia katika nchi nyingine, maana yake ni kueneza ugonjwa ule. Kwa hiyo Uislamu umetangulia mwanzo katika kupiga karantini ya kuingia na kutoka kwa mtu yoyote ambaye imetokezea kwake mtihani wa maradhi. Allah atuepushe na ugonjwa huu na upatie dawa viumbe duniani wapone. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المؤمنين والمؤمنات إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإسلام ومتنقلي منذك في كارنتيني wakati inapotokezea magonjwa ya kuambukiza, magonjwa ya hatari, na Uislamu anatakikana jambo hilo yao ni miongoni mwa mambo ambayo wao wameatilia muhimu mkubwa. Hata kama wao wakiwa na wataalamu, labda wataalamu wametoka katika nchi ambazo maradhi hayo yapo, na wataalamu wale wako katika nchi yao kwa kazi maalum, kwa wengine za ujenzi au zozote zile mambo ambayo wao wataalamu hao wameingia katika nchi hizo kwa lengo la mambo ya kimaendeleo ya nchi, kujenga majumba kwingine au kujenga uwanja wa ndege au kujenga chochote kile, lakini wametoka katika nchi ambayo ugonjwa huo upo. Katika Uislamu unapotuongoza ni kuzuia kwanza kuingia watu wao mpaka maradhi hayo yatakapoondoka, wala si ile njia ya kufanya uchunguzi tu kwamba tumewachunguza tumebaini kwamba hakuna ugonjwa wote, wako salama, basi waache waingie. Huenda ukawa ugonjwa umefichikana katika mili yao, kwa namna ya teknolojia zao za uchunguzi wa maradhi hawakuweza kujagundua na kuyaona. Maradhi mangapi tunayachunguza humu, mtu anaambiwa ni mzima, we huna ugonjwa wote, lakini baadaye kumbe na matatizo ya maradhi mbalimbali. Ni kuwazuia kwanza watu wao, hata kama ni watu muhimu sana kuingia katika nchi zao, ni kuwazuia mpaka ugonjwa utakapoondoka moja kwa moja, kwa sababu ni hatari. Na hasa ugonjwa kama huo ambao mtu akipumua tu basi naam amekuambukiza, akikushika tu katika ale umajimaji amekuambukiza. Bali wenyewe wanasema kwa mgonjwa huyo wa corona ambaye ameshika pahala kama ukuta hivi, basi ukuta ule kwa muda wa siku 14 maradhi yale yako katika ukuta mpaka zifike siku 14. Kwa hiyo ni kuonesha ugonjwa wa hatari, tena hatari kubwa, pamoja na tahadhari ambazo watu ulimwenguni wanazichukua. Sisi katika nchi zetu ni nchi za kimaskini, tahadhari si kubwa ya hivyo. Kikubwa ni mtu kuweka ile maksi katika kichwa chake, basi na kwingine ta glove hana. Tunaona watu wa nchi za nje namna wanavyojilinda na yale magonjwa, yale mavazi peke yake mtu aliovaa yale, utadhania ni yule pilot wa ndege zinazokwenda katika masafa ya juu ya anga, wale waendeshaji wa ndege wale wenye kusafiri katika anga za juu katika shirika la NASA, wale wanaovaa yale maguo kama maroboti, watu wanavaa vile. Sisi katika miji yetu mtu sana na maksi hivi basi na glavu mbili tatu basi. Kwa bado kuna hatari kubwa tu Kwa hiyo kuna hadhari ya Muislamu kuchukua tahadhari kubwa, na hasa vile Allah alipotuambia sisi khudhu hidhrakum, chukueni tahadhari. Karantini ipo katika Uislamu, na Uislamu umetangulia mwanzo kuweka karantini ya kuzuia kuingia na kutoka mtu yoyote ambaye amepata ugonjwa huu. Ruya an Ibrahman ibn Awfi radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متم قسيمة إذا سمعتم به نتكبوسكيه هو يعني وقتوه كل ينجي وقنج وطاعون وقنج وطاعون ونقسان وقنج ووتو لقوان بايا وقوان بكيزة نواتو كوفا بفو ببايا وزفو تمشوريه فكبينجا كبينو بين نيوما واتو ميا ميامبيلي وسيكتو ونقويندا. Idha sami'tum bihi, mtakaposikia ugonjwa huo, yani ta'ud bi ardhin, kutoka katika nchi yoyote ile, uko katika nchi yoyote ile, fala tukaddimu alayhi, msije mkawatangulia huo, msije mkauendea nchi. Tunajua katika nchi ambazo za biashara katika ulimwengu ni China, ni nchi za biashara, bali ni watu ambao katika nchi za Afrika wamechukua sehemu kubwa sana ya mambo ya mashirikiano kati ya wana wa Afrika kwa mambo ya biashara mbalimbali. Bali kampuni zao ni katika kampuni kubwa zenye kufanya kazi vizuri katika miji ya Afrika katika nchi zetu hizi. Lakini kwa sababu ya kutokezea ugonjwa huu, wanazuiliwa wafanya biashara wasije wakasafiri kwenda huko. Kuna watu wanasafiri Dubai, China, mambo ya kawaida katika kufanya biashara, tena safari ya moja kwa moja, tena go and return, mtu anakwenda na kurudi. Sasa tuko katika hatari kubwa. Mtume anasema fala tukadimu alaihi, msije mkautangulia sasa mkenda kuuchukua ugonjwa huo kule, kwa sababu wewe ni mmoja. Unapokwenda kule ukirudi, kuna watu huku zaidi ya milioni 4 utakuja kuambukiza ugonjwa huo. Wa idha waka bi ardhi, na utakapotokezea katika ardhi, wa antum biha, umetokezea katika nchi yoyote na nyinyi mko ndani ya nchi ile. Watu walikuwa kisafiri katika safari mbalimbali kabla ya maji ilislam na baada ya Islam, watu wakisafiri, makureshi wafanya biashara, mpaka Allah anawasifu ndani ya Qur'an, li ilafi quraishi ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayfi falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Wakisafiri safari za mbali, mtume akasema, na utakapoingia katika nchi yoyote, wa idha waka bil ardh, wa idha waka bi ardhi wa antum biha, na utakapotokezea ugonjwa huo na nyinyi mmo humo, fala takhruju, msije mkajidai nyinyi ubabe katika nchi hizo mkatoka, kwamba mimi si raia wa hapo bwana, mimi nakwenda kwetu. Hamna kutoka katika nchi hiyo, baki hapo hapo mpaka maradhi yaondoke. Kuna watu wanapenya penya boda, penya penya, basi mtu anarudi kwao huku hali ya kwamba ameambukizwa ugonjwa huo. Wa idha waka bi ardhi wa antum biha fala takhruju, msije mkatoka, firaran minhu, kwa kudai kukimbia ugonjwa huo, mkatoka huko, msitoke. Kuna karantini kwamba watu wakiingia katika nchi zetu wageni ni kuzuia kwa muda wa siku 14, alafu baadaye wanaruhusiwa kuingia na kwenda katika shughuli zao. Lakini bado tunasema kwamba hata siku 14 haijatosha, basi kwa sababu uchunguzi uliokuwa nao sisi si uchunguzi hasa uliokuwa umeshiba na utaalamu uliokuwa mzuri kabisa. Allah tu mwenyewe anatuhifadhi. Hadithi hii rawahu al-Bukhari wa Muslim, amesimulia al-Imam Bukhari na Muslim. Fanaha alayhi salatu wassalam, basi mtume akakataza at-ta'arrud lil-makani alladhi yantashbih al-wabā, kujiingiza katika sehemu ambayo kuna ugonjwa. Watu wasijiingize, bali watu wasiuendee ugonjwa huo, kwa sababu kwenda katika nchi ambazo unajua wazi kwamba ugonjwa upo na wewe unakwenda kule kwa kisingizio kwamba mimi maskini nitakula nini, nitakula nini, wacha nisafiri nikachukue mzigo nirejee, nisafiri nikachukue mayuzi nirejee, nchi ambayo una hakika kwamba ugonjwa upo, wewe unapokwenda kule unakwenda kutafuta hatari. Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia wala taqtulu bi anfusikum wala taqtulu wala tulku bi aydikum ila tahaluka wala tulku bi aydikum ila tahaluka, hebu msiingize mikono yenu katika maangamizo. Na kwenye aya nyingine Allah akasema wala taqtulu anfusakum, msijiue wenyewe basi. Inna Allah kana bikum rahima, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa kwenu nyinyi ni mrehemevu. قال أهل العلم ومسيما أهل العلم إن المرض ليس مختصا بالبقع, حقيقة مرضي حيا يخصيشي ننشي فلاني يميان ذاتوكو وسابو هاتو غنجوا إت أو كونزي أفريكا لكني كتكنشي أمبانزوني أتاري كويني أسانا كو غنجوا ننشي ذاتو زكي أفريكا. Na mimi na wasiwasi mkubwa, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala awepushe ugonjwa huu, maana umeanzia huko, lakini tunaweza tukasikia kwamba nchi zetu za Afrika ndio umeenea zaidi kuliko nchi zao. Sababu hata ugonjwa wetu vile vile ulianzia huko, lakini hatari kwamba katika miji yetu nchi za Afrika ukawa ndio umeenea zaidi kuliko miji mingine. Bali enyi Waislamu, hata ugonjwa wa AIDS ambao humu ndani ya miji yetu hii sasa hivi uzungumze, lakini katika baadhi ya mitaa ni ugonjwa ambao umeenea sana. Nafanyeni risasi, waulizeni madaktari katika miji yetu ya Zanzibar, katika mitaa ambayo inaongoza kuwa na ugonjwa huu wa AIDS, ukimwi yani HIV. Maana ukimwi ni ile hali ya kwamba mtu tena hana nguvu tena. Miji yetu ugonjwa huu ni hatari, umeenea sana kabisa. Kwa hiyo kuna haja ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala sana kabisa mtu kusali, kuleta kunuti, kumwomba Allah atuepushe na ugonjwa huo. Mulama wanasema innal marad laysa mukhtassan bil buq'a, ugonjwa hahusishwi na nchi fulani, walakinnahu mu'allakum bil ashkhas, ugonjwa siku zote umetundikwa na watu, unaanzia na watu, unaenea katika hali kama hiyo. Falukhuruji la yughni anil mar'i shay'a, basi kule kukimbia mtu katika nchi ambayo ugonjwa huo ushatokezea yumo mle, na yeye kwingine kaambukizika, amepata kuambukizwa ugonjwa huko akaamua kutoka, haimsaidii chochote yeye. Bal innahu yuqahimul mahala, bali anauambukiza sehemu nyingine ugonjwa huo. Walhikmatu fi nahi anil khuruj, na hikma mtume akawakataza watu wasitoke katika nchi ambayo ugonjwa umeingia, wao wasitoke mle mpaka baada ya ugonjwa ule kumalizika. Wa hamlu an-nufusi ala thiqa, wa hamlu ala an-nufusi ala thiqa, ni kuzibebesha zile nafsi zimtegemee Allah subhanahu wa ta'ala wakati wako katika nchi na wanaambiwa hakuna kutoka wala hakuna kuingia, yuko katika nchi amefungika mtu. Hapo ndo utakapoona uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Karantini katika miji yetu hii ishawahi kupita huko nyuma, wale wenye umri waliozaliwa wakati mwaka 1970, basi watakumbuka hiyo karantini. Hakuna kwenda shamba wala kutoka mjini kwenda shamba wala shamba kwenda mjini. Ulichonacho ndo kile kile, kama ni chakula ndo hicho hicho, uruhusiki kutoka wala kuingia. Hapo inaonesha ile athiqa, ukweli wake mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watawakkul alayhi, na kumtegemea Allah. Wasabri ala aqdiyatihi, na kusubiria yale maamuzi ya Allah. Waridha minha waridha biha, na kuyaridhia maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimekuja kwenye hadithi ambayo imesimulia Imam Ahmad, la yuridanna mumarridun ala musih, kabisa siingize ugonjwa mtu mwenye ugonjwa kumuingizia mtu ambaye ni mzima, asimuingizie mtu mwenye ugonjwa kumuingizia mtu ambaye ni mzima wa afya akamuingizia ugonjwa ule. Makafiri wasiokuwa na imani Leo kama ni ya tatu, walitangaza juzi kwamba katika nchi zao za Ulaya kwamba wanafanya majaribio ya kuponyesha ugonjwa huu wa corona. Sasa wajitokeze watu wapige maradhi hayo kwa makusudi watu ambao ni wazima, alafu mabilioni wa pesa watawapa, alafu wawatibu. Huu ni upumbavu. Mtu ambaye ni mzima, mtu mzima, kwa nini wasifanye majaribio kwa watu ambao ni wagonjwa, wajaribu kuwapa dawa, wamtafute mtu mzima? Na alafu kuna watu wana akili hata katika nchi zetu. Sasa mimi mio kwanza nitatoka Tanzania nende huko tu, yana kaingiziwa ugonjwa kwa bilioni kadhaa. Mtume wa Allah anasema la yuridanna mumarridun ala musif, asiingize ugonjwa mtu ambaye mgonjwa, asimuingizie ugonjwa mtu ambaye mzima wa afya. Hii si kwa ugonjwa huu, yani ugonjwa wote wa kuambukiza mtu asiambukize. Kuna watu humu walioathirika na HIV, wengine makusudi wanaambukiza, mapesa anatoa hivi, wanadanganya watu, wanawake na huni hivi, basi fokesha yule, kesha yule. Allah atuepushe na magonjwa hayo na magonjwa mengine, na ajalie ni sababu ya viumbe kurejea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabban nasi mudhil basa washfi anta shafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru sakman. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الناس مذهب البعث واشفي لا أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا من مرضيك عملنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا شاهدين برحمتك يا رحمن الرحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأكمل الصلاة.